Segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallant. Bon dia! Bon dia! Hem tornat com us van dir. Per si no se'n recordeu, som la Mariona, la Vinyet i jo, la Noa, de la classe de 6è. Avui estem més a prop del cap de setmana. Tenim moltes ganes d'estar amb vosaltres perquè ja trobàvem a faltar. Vinyet, quin temps fa avui? Espera un moment que ho miro. Comença el moment del temps. Atenció a la informació meteorològica. Fa un moment he vist mirant per la finestra que fa un sol esplèndid i el cel està net de núvols. Així que podrem baixar al pati sense problemes. I per la cuina, què hi ha, Mariona? Ara mateix vinc de parlar amb la Júlia i porto notícies fresques. Escolteu, avui dinarem crema de verdures, filet de bacallà i natilles. Demà dijous, trinxat de col, mandonguilles i fruita. Per acabar divendres hi haurà un sopar. Hi haurà sopar cuixa de pollastre. I més fruita, com ens cuida la nostra cuinera. Per això estem sans i forts. Alguna notícia nova? Doncs de sortides i activitats d'aquest tipus no hi ha cap. Però volem dir que ja es va notant la decoració de l'escola al voltant del tema del circ. I està quedant molt bonica i animada. També volíem comentar que ens agraden els cartells que s'han anat penjant dels diferents projectes. Així coneixem les feines que es porten a terme i felicitem a tots mestres i alumnes per tant com treballem. Ei, que m'envalo, et toca, Vinyet. Ja només ens queda acomiadar-nos de tots vosaltres, que ens heu escoltat, donar-vos les gràcies per l'atenció i desitjar-vos que passeu un bon dia. Tornem a classe. Adeu, fins una altra ocasió. Cantant i ballant, el novembre va passant!